สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคริสต์พระเยซูตอนที่318เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่93ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้หลักการ2หลักการนะครับวันนี้เราจะมาต่ออีก2หลักการรวมทั้งเป็น4หลักการนะครับหลักการแรกครับขอทบทวนครับหลักการแรกก็คือว่าเราต้องยอมรับความสามารถศักยภาพนะครับฤทธิ์เดชของมารซาตานว่ามันร้ายกาจร้ายแรงขนาดไหนหลักการที่สองครับก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องแยกตัวออกห่างนะครับจากความชั่วร้ายนะครับและในวันนี้เราจะเรียนรู้หลักการของการต่อต้านครับซึ่งเป็นประการที่3ถ้าคริสเตียนต้อนรับซาตานหรืออิทธิพลของมันเขาคือคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพูดง่ายๆก็คือว่าเรานั้นจะต้องมีหลักการของการต่อต้านนะครับหลักการของการตระหนักถึงความร้ายกาจของศัตรูและมีจิตใจที่จะต่อต้านมันตลอดเวลานะครับแล้วต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาครับว่าหรือเตือนตัวเองตลอดเวลาครับว่ามารซาตานนั้นมันไม่เคยหยุดนิ่งมันไม่เคยพักที่มันจะทำร้ายเรามันไม่เคยยอมอ่อนข้อกับเราแน่นอนครับพี่น้องด้วยหลักการที่ตระหนักหรือรู้ตลอดเวลานะครับรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเป็นการต่อต้านนะครับเราก็จะ alert ครับเราก็จะตื่นตัวนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในพระวจนะของพระเจ้านั้นในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7นะครับยากอบนั้นได้แนะนำพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนในการที่เราจะผลักมารซาตานนั้นออกไปหรือเราจะทำให้มันหนีไปนะครับหนีไปในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่มันใช้โจมตีเราครับนะครับเรามาดูครับว่ายากอบบทที่4ข้อที่7แนะนำมาว่ายังไงครับยากอบบทที่4ข้อที่7กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปกดไปอีกครั้งครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมฟังพระเจ้าน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปพี่น้องครับคำว่าน้อมใจยอมฟังพระเจ้านั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า submit ตัวเดียวครับ submit แปลว่าอะไรครับ submit แปลว่ายอมจำนนยอมรับในสิทธิอำนาจของพระเจ้าซึ่งภาษาไทยแปลดีมากครับแต่ว่าน้อมใจยอมฟังยอมฟังนี่หมายถึงว่ามีความเชื่อฟังครับน้อมใจแปลว่ายอมรับนะครับยอมรับยอมรับยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระองค์ในการมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายเหนือความบาปเหนือมารซาตานเหนือการล่อลวงทั้งหลายพี่น้องครับอันนี้เป็นประการแรกในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับประการที่สองที่อยู่ในพระคัมภีร์ยากอบบทที่4ข้อที่7นี้เขาบอกว่าต้องต่อสู้กับมารครับหมายความว่ามีจิตใจนะครับที่จะต่อสู้ไอ้คำว่าต่อสู้นี่ครับนะครับไม่ใช่เกิดจากความกลัวครับนะครับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวมารนะครับหรือเราต้องไม่กลัวมารในวิธีการครับเราต้องยำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้าต่างหากครับในขณะที่มารซาตานนั้นเขาประกาศสงครามกับเราแน่นอนแต่เรานั้นต้องมีท่าทีที่ต่อต้านมันครับท่าทีที่ต่อต้านท่าทีที่กาดจะต้องไม่ตกนะครับถ้าเป็นนักมวยกาดจะต้องไม่ตกท่าทีที่จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเตือนสติตัวเองตลอดเวลาเตือนตัวเองตลอดเวลาตระหนักและรู้สึกตัวตลอดเวลานะครับมีสติตลอดเวลาว่าเราอยู่ในภาวะสงครามครับ เราอยู่ในภาวะที่จะต้องต่อต้านมันในทุกๆรูปแบบเพราะมันต่อต้านเราในทุกๆรูปแบบนี่คือความ alert นะครับการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณนั่นเองมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ลูกของพระเจ้านั้นจะปกป้องตัวเองจากมารโดยการทำบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงนอกจากการน้อมใจยอมฟังพระเจ้าพี่น้องครับแล้วทำอื่นไม่ได้เลยครับยากอบได้บอกเคล็ดลับในการที่เราจะต่อสู้กับมารก็คือเราต้อง submit to God นะครับเราจะต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องยอมรับในสิทธิอำนาจของพระเจ้าน้อมใจนะครับด้วยความถ่อมใจด้วยการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและด้วยการยอมรับว่าเราเองนั้นไม่มีปัญญาไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังเพียงพอครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่อัครทูตเปโตรนะครับอัครทูตเปโตรแนะนำผู้เชื่อว่าเราไม่ควรยอมต่อซาตานครับนะครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่9 1เปโตรบทที่5ข้อที่9จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อพี่น้องครับจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อตรงนี้บอกว่าใจมั่นคงนะครับหมายความว่าครับหมายความว่ายึดหลักการนะครับยึดวิธีการนะครับยึดพระวจนะของพระเจ้าใจมั่นคงนะครับในความเชื่อพี่น้องครับคำว่าใจมั่นคงนั้นก็คือว่าไม่เคลื่อนย้ายครับนะครับมีเรียกว่ามีหลักการที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้านะครับด้วยความเชื่อและด้วยความเชื่อหมายความว่ามีความเชื่อในพระวจนะนั้นนอกจากมีหลักการปักแน่นนะครับไม่ใช่หลักลอยในขณะเดียวกันครับมีความเชื่อในพระวจนะเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นกำลังของเราเชื่อว่าสิ่งต่างที่กล่าวในพระวจนะของพระเจ้านั้นที่บอกว่าเราจะมีชัยชนะนะครับเราจะไม่เข้าสู่การทดลองขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้ครับเป็นจริงได้และมีความศรัทธาว่าในพระเจ้าพระองค์มีกำลังเพียงพอที่จะช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องครับเราจะไม่แพ้ถ้าเราอ้างพระนามของพระเยซูคริสต์และไม่ยอมให้มารซาตานนะครับมาทดลองเราไม่เปิดโอกาสกาดไม่ตกนะครับเมื่อพระเยซูถูกทดลองพี่น้องครับพระองค์ใช้อะไรต่อต้านมารครับพระองค์ใช้พระคัมภีร์ต่อต้านมารครับและในที่สุดพระองค์ได้ชัยชนะพี่น้องครับนี่คือหลักของการต่อต้านนะครับหลักประการที่4ซึ่งเป็นหลักสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือต้องพร้อมครับต้องพร้อมนะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในมาระโกบทที่14ข้อ38ครับมาระโกบทที่14ข้อ38พระเยซูตรัสสอนสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองโปรดฟังอีกครั้งครับท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองพี่น้องครับเราต้องเตรียมพร้อมนะครับหลักการนี้ควรจะเป็นคำขวัญของคริสเตียนที่ถูกทดลองเลยครับนะครับเตรียมพร้อมครับการเฝ้าระวังนั้นหมายความว่าการตื่นตัวนะครับการต่อต้านนะครับตื่นตัวที่จะต่อต้านมันเฝ้าระวังหมายความคือการอยู่เวรอยู่ยามครับการอยู่เวรอยู่ยามก็คือว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับหรือเวรยามในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับในครั้งทีเดียวชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีเวรยามเฝ้าระวังครับในพระวจนะพระเจ้าหรือในคำอธิษฐานของบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายนะครับก็บอกว่าขอให้ทูตสวรรค์นะครับเฝ้าระวังชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเรามีผู้ที่เฝ้าระวังชีวิตของเรานะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนอกจากทูตสวรรค์แล้วเรายังมีผู้ที่อยู่เหนือกว่าทูตสวรรค์อีกก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับในสดุดีบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านนะครับคนสร้างก็เหนื่อยถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามก็เหนื่อยพี่น้องครับพระเจ้าเฝ้าระวังชีวิตของเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เฝ้าระวังชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องเฝ้าระวัง ัวของเราด้วยและสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับและต้องพร้อมก็คืออธิษฐานการอธิษฐานนั้นเป็นเคล็ดลับสำคัญในการชนะการทดลองและพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลแนะนำชาวเอเฟซัสบอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของมารได้เอเฟซัสบทที่6ข้อ11ครับจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้พี่น้องครับที่นี่ได้บอกว่าคริสเตียนนะครับที่พร้อมจะยอมรับด้านที่อ่อนแอและเสริมด้านนั้นให้เข้มแข็งต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพัฒนานะครับลดจุดอ่อนของเราพัฒนาจุดแข็งของเราเพื่อที่เราจะมีชัยชนะเหนือการทดสอบทดลองล่อลวงและพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากอำนาจของมืดวิญญาณชั่วศัตรูของเรามารซาตานที่คอยโจมตีเราตลอดเวลาขอพระเจ้าอวยพรนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ยุทธศาสตร์4ประการนะครับก็คือ1เราต้องยอมรับศัตรูของเราว่ามันมีจริงและมันมีฤทธิ์เดช2เราจะต้องเอาตัวออกห่างลีกนี้จากความชั่วร้าย3เราจะต้องยึดหลักของการต่อต้านนะครับตระหนักว่าเราต้องต่อต้านมันนะครับต่อสู้กับมันและหลักประการสุดท้ายก็คือเราจะต้องพร้อมเสมอพร้อมเสมอเฝ้าระวังอธิษฐานอาเมน